Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest środa, 3 października. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Premier Morawiecki broni minister edukacji w debacie nad wotum nieufności dla niej. W Warszawie upamiętniono 74. rocznicę upadku Powstania Warszawskiego. Kolejne sukcesy sportowe Polaków. Po siatkarzach przyszedł czas na baloniarzy. Reforma edukacji przeprowadzona przez Annę Zalewską przywraca naukę historii w szkole średniej, ograniczoną za czasów rządów PO-PSL, mówi premier Mateusz Morawiecki. W Sejmie trwa debata nad wnioskiem opozycji o odwołanie minister edukacji Anny Zalewskiej. Czy to, że nauka historii de facto kończyła się na pierwszej klasie liceum, czy to było w porządku? Czy to było w porządku? De facto uczniowie ze względu na taki, a nie inny program dużo więcej uczyli się o piramidach egipskich, o legionach rzymskich. Bardzo ważne, ale dużo ważniejsze są czasy współczesne, II wojna światowa. Może wam chodziło o to, żeby doszli najwyżej do okresu Targowicy i dalej już nie szli ze swoją edukacją. Politycy Platformy Obywatelskiej chcą odwołania minister m.in. z powodu źle przygotowanej reformy edukacji. W Warszawie upamiętniono 74. rocznicę upadku Powstania Warszawskiego. Na Kopcu Powstania na Czerniakowie odbyła się uroczystość zgaszenia ognia pamięci. Ogień pamięci płonął na Kopcu Powstania Warszawskiego przez 63 dni. Tyle, ile trwały walki w stolicy. Na uroczystości jego zgaszenia przy Znaku Polski Walczącej zebrali się kombatanci, mundurowi i mieszkańcy Warszawy. Eugeniusz Tyrajski, uczestnik powstania, przypomniał obecnym, że kopiec, na którym stoją, jest mogiłą. Powstał z ruin miasta, ale w tych ruinach były także szczątki ludzkie. Po zakończeniu powstania większość żołnierzy trafiło do obozów jenieckich. 500 000 cywilów wywieziono do obozów na południu Polski bądź do pracy przymusowej do Niemiec. Rozpoczęło się burzenie i grabież Warszawy, mówi historyk dr Szymon Niedziela. Grabieży bogactw nie tylko naszego narodu, ale kultury światowej. W czasie Powstania Warszawskiego zginęło od 16 do 18 tysięcy powstańców i od 120 do 180 tysięcy ludności cywilnej. Karol Surówka, Polskie Radio. Film krótkie popołudnie na Mazurach Marii Dłużewskiej i reportaż Ludzie z Solidarności Walczącej Magdy Skawińskiej ze studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia to laureaci głównych nagród 10. Festiwalu Filmowego Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Podczas gali w Gdyńskim Teatrze Muzycznym wyróżniono najlepszych twórców oraz bohaterów zmagania wolność i niepodległość. Krótkie popołudnie na Mazurach to zapis wizyty Marii Dłużewskiej u małżeństwa działaczy opozycji w PRL, Jana Krzysztofa Kelusa i Urszuli Sikorskiej-Kelus. To film o miłości i inspirującym małżeństwie, mówiła laureatka Złotego Opornika. Są ludzie szalenie wrażliwi, szalenie inteligentni. Na tej zapadłej wsi znajdują pytania, odpowiedzi, postaci, diagnozy, opisują całą Polskę. Zwycięski reportaż w kategorii dokument radiowy Ludzie z Solidarności Walczącej Magdy Skawińskiej ze studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia to portrety osób, które współtworzyły organizację Kornela Morawieckiego. Uzasadnienie jury odczytał prezydent Gdyni Wojciech Szczurek. Za ukazanie w lapidarnej, mistrzowskiej formie wypowiedzi świadków historii, nagrań archiwalnych, wyrazistego obrazu organizacji walczącej o niepodległość Polski. Finałowa gala festiwalu NNW była też okazją do uhonorowania bohaterów, takich jak admirał Józef Unruk. Dowódca obrony Wybrzeża z września 1939 roku spoczął dziś w Gdyni Oksywiu. Z Gdyni Karol Darmo. Moros, Polskie Radio. Kolejne sukcesy sportowe Polaków. Po siatkarzach przyszedł czas na baloniarzy. Jacek Bogdański i Mateusz Ręka zdobyli prestiżowe trofeum Gordona Bennetta. Polacy przelecieli swoim balonem 1145 km, wystartowali z Berna, a wylądowali w okolicach Ostródy. Zwycięstwo to owoc strategii, zdradza w rozmowie z Radiową Trójką Mateusz Rękas. Polegała na tym, żeby wyczekać na zmianę pogody. To znaczy robiliśmy wszystko, żeby zostać w miejscu, co jest przeciwieństwem zrobienia dobrego wyniku. W pucharze Gordona Bennetta chodzi o to, żeby dolecieć jak najdalej, startując z tego samego miejsca. Ponad 30 godzin czekaliśmy, snując się trochę po Szwajcarii, trochę po Francji, wracając w to samo miejsce, aby poczekać na zmianę warunków, które koniec końców zaprowadziły nas do Polski. I to nam dało zwycięstwo. Na sukces duże szanse mają też nasi szachiści, którzy startują w olimpiadzie w Batumi. Po 7 rundach zajmują 2 miejsce. Były prezes Polskiego Związku Szachowego Adam Dzwonkowski przyznaje, że Polska jest czarnym koniem turnieju. My wierzymy, że mamy szansę na sukces, aczkolwiek teraz się dopiero wszystko rozgrywa, bo olimpiada, w której startuje 185 drużyn z całego świata, ma to do siebie, że cały turniej rozgrywa się w dwóch ostatnich rundach. I jeżeli nasi utrzymają to tempo, to jest duża szansa, żeby zrobili bardzo dobry wynik. Oni są naprawdę naładowani. Widać, że atmosfera jest super. No i liczymy na to, że będą grali najlepiej, jak potrafią. Olimpiada zakończy się po rozegraniu 11 rund w sobotę 6 października. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś sporo chmur i deszcz, od 8 stopni w Zakopanem do 14 w Zielonej Górze i Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Może się obrazicie, ale z tego, co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Witam Was, mówi do Was Jędrzej Kodymowski, Apteka Nocna. Naszym gościem dzisiaj jest Agim. Witam Cię, Agimie. Dobry wieczór, witam Cię, Kodymie. Przyjacielu. Witam Cię również, miło mi, bardzo. No, zaczęliśmy piosenką, którą nagrywałeś, byłeś producentem tej płyty. Tak, sam ją specjalnie wybrałem na początek, na introdukcję naszego spotkania. Bardzo lubię tę pieśń, a już w ogóle, jeśli mogę zadać ci pytanie, ja tak szczerze, powiedz mi, bo mnie fascynuje solówka, ja pamiętam, jak ją nagrywałem i zapytałem cię wtedy, jak, że ty w fenomenalny sposób, nie chcesz tu żadnych laurek oczywiście uprawiać, ale ja uwielbiam tą twoją pracę kaczką. Powiedziałeś mi wtedy, że nauczyli cię tego latyności, to jest naprawdę prawda? Tak, na czuja, wiesz, gra się po prostu na czuja, no. Super, to jest, wiesz... Powiem ci, widziałem klienta, który grał na dwóch kaczkach. O, proszę. Jednocześnie, na stojąco, nie? Wiesz, żeby było śmieszniej, wyglądało to tak, jakby miał jakąś taką, wiesz, jakby pod początek ataku padaczki, nie? Tylko, że akurat piana mu niesła, wiesz. Lub obsługiwał dmuchawę tego organu kościelnego. No coś takiego, to też było. No, akordeon, tak, na dwumiechowy, no. No zabrzmiało to, wiesz, ten, bardzo archaicznie, no ale... Ale na szczęście piosenka się nie zestarzała. Nie, bo myślałem, wiesz, o kaczce i tych organach, że to by było ciekawe połączenie, wiesz? Kaczka i organy, no. Zrobić takie, wiesz, naprawdę analogowe, nie elektryczną kaczkę, tylko tak. Taką zrobić normalną. Na przykład kaczkę chorobową, wiesz, podłączyć się do tego. Także no. To byśmy się byłoby pośmiali. To na pewno byłoby to brudne brzmienie. No, a to wiesz, zawsze wie, kto się mówi w takich tych rewirach muzyków podziemnych, undergroundowych, jest bardzo mile widziany. To oczywiście. Cytując Egona Bondy, znakomitego poety czeskiego, chwała wekalizmom. Oczywiście on temu wtórował i tworzył jakby swoją poezję wokół tego takiego turpistycznego, turpistycznej wizji świata. No ale to się zażartowaliśmy sobie oczywiście. Udziela mi się luźna atmosfera, ponieważ znamy się bardzo dobrze i... Nie, też mi się coś teraz przypomniało, wiesz co, ze studia, wiesz to, co mówiłeś, że chodzi na 7 rano, przychodzi emisariusz i mówi, co można nagrać wokalem. Możemy przypomnieć słuchaczom, jak produkowałem płytę właśnie Od pacyfizmu do ludobójstwa, to było dosyć zabawne, ponieważ ostrzegano mnie przed niesubordynacją zespołu, a tu się okazuje 7 rano, dzwoni małżonka, Agim, obudź się, ja mówię, co się stało. Słuchaj, Jędrzej Kodymowski chciałbyś wokalem. Właśnie mówię, co o tej porze? I tak dokładnie, drodzy Państwo, to był jeden z najbardziej zdyscyplinowanych zespołów podczas naszej pracy, także. Dobra, co byś chciał teraz puścić? Wiesz co, to może zaproponowałbym, skoro mówimy o naszej współpracy, to warto wspomnieć o Igorze Boksie, filarze zespołu Skalpel, właściwie połówce. Tak. Ja z nim nagrałem bardzo dla mnie ważną płytę w mojej karierze. Była to płyta projektu Nerwy, które sobie powołaliśmy do życia jednorazową. Może jeszcze powstaną jakieś dalsze... No Igor jest nieprzewidywalny. No to jest jak ty, wiesz, to od razu mi się kojarzy miasto Wrocław, bo tamśmy się poznali. Tam się poznaliśmy. Tak. I no i Igor, wiesz, tutaj w tym jak gdyby zestawieniu, w tej konstelacji jest też taką dosyć, no wiesz, jak mocnym ciałem niebieskim, nie? Tak, wiesz, to jest wybitny erudyta. Ja naprawdę bardzo się wiele od niego nauczyłem. Myślę, że ja mu też oddałem kawałek energii, z której korzysta i pożytkuje ją. A pamiątką naszej współpracy jest właśnie płyta Nerwy, a chciałbym zaprezentować utwór Serge Africa. Proszę bardzo. Thank you. No to jest kawałek muzyki poważnej, wiesz, tutaj już nie ma żartów, no żadnych. Mówiąc kolokwialnie, nie braliśmy jeńców. No. Wiesz co, to jest taka fascynacja moja Igora okresem moich młodzieńczej fascynacji Reichem, Glasem, Bülezem, Stockhausenem i tak wiesz, z Igorem, ta płyta w bardzo fajny sposób powstawała, ponieważ nie powstawała przy instrumentach, tylko przy lampce wina i gawędziliśmy o muzyce. I wskutek tych rozmów powstawały pomysły, które potem się znalazły na płycie. Oczywiście ta płyta była w sensie realizacyjnym dosyć skomplikowana, bo zaangażowaliśmy właśnie dużą orkiestrę dętą, na perkusji gra Janek Płynarski też tam. A to jest normalnie dęciaki grają, oryginalne. Proszę Państwa, muzyka... to no, mamy do czynienia w takim razie, jak to się mówi, z żywym tworem. No. Żywym tworem, tak. I to tak brzmi, wiesz? No, tak miało być. Ja zaaranżowałem całą orkiestrę dętą, zainspirowany mocno płytami Davida Axelrod'a, które zresztą widniały na półce Igora Pudło. Janek Płynarski dograł oczywiście instrumenty perkusyjne też, także to jest dużo żywej tkanki. Oczywiście ta muzyka cały czas ewoluowała w taki sposób, powiedzmy, nie do końca przez nas przewidziany, ale pozostawiliśmy sobie taki duży zapas, że tak powiem, swobody. No i to tak. Nie, fajnie. Powiem ci, wiesz, nie, kawałek muzyki poważnej zawsze robi wrażenie, wiesz. Powiem ci, i tutaj na przykład też w pewnym momencie odkryłem naszą muzykę, wiesz, taką, można powiedzieć, endemiczną, tą najbardziej rozpoznawalną na całym świecie, czyli wiesz, po takich kompozytorach jak na przykład Chopin, nie? Tak. Którego tutaj, wiesz, puszczałem. Co prawda raz znaleźliśmy jakąś tam wariację na temat Chopina wykonywaną przez Jimmy Page'a. Nie wiem, czy to znasz. Nie z koncertu. No ale niestety okazało się, wiesz, to nagranie pirackie, nie można było zaprezentować na antenie, ale na pewno je poszukam i na pewno puszczę tutaj, wiesz, w audycji. Bo myślę, że właściwie w naszej muzyce tutaj tworzonej, wiesz, między innymi przez ciebie, przez Igora Pudło, przez wszystkich naszych właściwie kolegów, bo tak akurat to grono chyba nie jest aż takie znowu wielkie, a z drugiej strony tak niewielu zrobiło tak wiele, nie? To prawda, ale powiem ci ciekawostkę, bo tak mówisz o pewnej endemiczności muzyki Chopina, zobacz, jaki piękny okres mamy, ten współczesny, mówię, lutosławskim klarze. Tak, nie, no jak najbardziej. Chociaż to jest złoty okres dla muzyki poważnej, szeroko rozumianej. I cały świat darzy ją estymą. Już nie wspomnę o Mikołaju Góreckim, czy współczesnych kompozytorach, jak już nieżyjący Eugeniusz Rudnik, czyli jakby tutaj Spiritus Moment Polskiego Radia. Sam siebie nazywał taśmociołem, zresztą robiłem pewną rework jego utworów, który znalazł się na składance Kostka Rudnika, czy Knitel, czy Zygmunt Krause. Można by wymieniać, mamy mnóstwo znakomitej muzyki współczesnej, poważnej. To jest eksperymentalne. Tak. Jesteśmy w tym po prostu, brzydko mówiąc, cholernie dobrze. No. Tak. Dobrze, no to w takim razie polećmy, wiesz, jak to się mówi, tych, którzy nas próbują kopiować, no i nawet im to czasami wychodzi. I to jest wychodzi, ciekawostka, nie? Będzie to zespół Chemical Brothers i wyobraź sobie, że oni skopiowali, w zasadzie użyli sample Czasowanie Mena z tekstem Norwida, wykorzystali do swojej płyty i zadzwonili do ZX-u z zapytaniem o adres do Norwida. No tak. Wytłumaczono im, że... No, niestety, nie, adres jak, jest nieaktualny. Nieaktualny od dłuższego czasu. Ja jest niezamordowany. No. Hey boy, hey girl. To jest dla mnie kamień milowy, Chemicals Brothers, to jest zespół bardzo ważny załoga, dla mnie. Nie zespół, tylko załoga. Nie? Załoga, tak, duet tak naprawdę. To prosimy. Hey girls, hey boys, superstar DJs, here we go! Hey. No to mamy za sobą chemicznych braci. Wiadomo, że z czym to się wiąże i z czym to się je. No, gdyby nazwa też nie została taka przypadkowo wzięta, bo w kulturze anglosaskiej to wszystko jest takie, jak to się mówi, bezpośrednio jednoznaczne. Tak, ja w ogóle ostatnio rozmawiałem z Kevin Foxem, pewnie znany słuchaczom, a propos, pochodzi z Manchesteru i rozmawialiśmy o Margaret Thatcher, no, która nie jest lubiana w tamtym regionie, no wiadomo, minersi, czyli górnicy zostali mocno dotknięci jej ustawą. Ale ja mówię zawsze, wszyscy zostali zwolnieni. Ja mówię, że Margaret Thatcher powinna dostać nagrodę Grammy. No. No, dzięki temu, co zrobiła ekonomicznie tam, powstały sfrustrowane zespoły, jak Joy Division, czy właśnie Kamikaze. W ogóle cała scena manchesterska. I jakby geopolityczny aspekt jakby mocno przyczynił się do brzmienia tamtego regionu, więc nie powiem chwała Margaret, ale no jakby związek przyczynowo-skutkowy tutaj zadziałał. No widzisz, nie doceniają tego. Nie rozumieją. Znaczy, to przemawia przeze mnie trochę sarkazm, ale wiadomo. No. Tutaj. Nie, no lepiej polać, wiesz, niż popłakać. Tak, dokładnie. No, Sonic Youth. Sonic Youth lubimy, tak. Nawet był taki polski odpowiednik. Nie wiem, czy znałeś taki zespół, nazywa się Eva Braun. Ja go zresztą już tu parę razy puszczałem. Znałeś? Nie. Słyszałem Eva Braun. Eva Braun, oni byli ze Słupska i powiem ci, wiesz, w takich, znaczy, jeżeli w ogóle nie można powiedzieć, że był to polski Sonic Youth, bo wiesz, jakby charakter, ale coś łączyło te dwa zespoły. Wiesz. Czyli taki bardzo shoegaze'owy klimat. No. Wiesz co, ja to tak chcę na użytek tego, co się obecnie dzieje na świecie, aczkolwiek nie chciałbym wchodzić w politykę. Wybrałem przewrotny utwór Youth Against Fascism. Czyli młodzi tak, przeciwko faszyzmowi. I oczywiście wszyscy jesteśmy przeciwko faszyzmowi. Przeciwko faszyzmowi, narodowemu socjalizmowi, wiesz. I w ogóle ogólnie rzecz biorąc socjalizmowi. Zdecydowanie, absolutnie. Prosimy, Sonic Youth. Black attack! No, także no, oczywiście, we know what you hate, nie? No, a chociaż z drugiej strony, wiesz, nie mieli zbytnio chyba z tym wspólnego za dużo, nie? Zdecydowanie, ale powiem ci, że dla mnie Sonic Youth to jest taki, kurczę, zespół... Intelektualistów. Tak, ale przy okazji ten... Tak, on historyk, wiesz, w ogóle, z wykształcenia. A nawet nie widziałem, widzisz, szkoda, popatrz, no. No. Tak. W ogóle, wiesz, konik, druga wojna światowa, nie? Aż tak? Tak, tak. No tak jak ja prywatnie. No ja też. Ja też, no. No, zdecydowanie. Historia pomaga bardzo mocno zrozumieć to, co się dzieje obecnie i będzie się działo w przyszłości. Zresztą moim zdaniem to już nawet nie jest kwestia hobby, ale dla własnego rozeznania się w terenie, w tym, co się dzieje wokół nas, warto znać historię. Polecam bardzo książkę Yuvala Harariego, Homo Deus, świetnie opisuje jakby związek przyczynowo-skutkowy między tym, co było, a tym, co jest teraz i co może nastąpić w przyszłości. Ale to jest temat na przynajmniej... No tak, no oczywiście na parę godzin, jak to się mówi, dyskusji. Mhm, oczywiście. Chociaż z drugiej strony, jak gdyby te wszystkie symptomy są bardzo proste i łatwo czytelne. Powtarzalne. Z tych, tak, i powtarzalne w historii. No niemniej jednak powiem ci, że w większości przypadków życie człowieka jest jednak tak krótkie, że tak jak z doświadczenia byś popatrzył, że niektóre rzeczy dla ciebie powinny dziać się dużo szybciej, a dzieją się, znaczy wymagają dużo więcej czasu. Jak gdyby jeżeli dokonują się, to dokonują się po... w wielokrotnie większym czasie niż by się wydawało, żeby tego czasu było potrzeba, żeby to się wszystko spełniło. Na przykład, wiesz, stworzenie po prostu przeboju, nie? Który się załapuje i zaczyna latać w radio, nie? Chociażby. W ogóle, dla mnie w ogóle definicja pod tytułem stworzenie przeboju jakby... No, nie, to jest wiadomo, nie, tak, nie, nie, to ja nie mówię tutaj, wiesz, bo to wiadomo, bo teraz już byśmy mogli zacząć dyskutować, co to jest przebój, jako zdefiniować i posługiwać się konkretnymi przykładami, nie? Wiesz. No, określenie przebój zawsze jest poza twórcą, tak. Dokładnie. I tutaj jest ten, wiesz, dołek. To może w takim razie ja zaproponuję przebój kolegi Agima pod tytułem Rajka. Rajka, a wiesz, co to jest Rajka? No Rajka to jest po chorwacku, nie? Blisko, po węgiersku. Po węgiersku to jest właściwie miejscowość przygraniczna. Rijeka? Nie. Rajka. Ragendorf tak zwany, po stronie austriackiej, stronie po stronie węgierskiej. Jak ja byłem małym dzieckiem, jeździłem z rodzicami właśnie do Jugosławii. Mój ojciec pochodził z dawnej Jugosławii. Ja teraz byłem niedawno, wiesz? A proszę, tylko w jakim regionie? W Rijece byłem. W Rijece, no bo ja byłem śladami Witkiewicza, wiesz. Witkiewicza, domyślam się. No tak, biorąc pod uwagę jakby konsekwencje artystyczną. Wiesz co, i on generalnie, nie Witkiewiczu, ale wrócę do mojej historii, więc ja czułem takie ogromne ciepło takiej wspólnoty mojego ojca, mamy, takiego fundamentu, w którym myślałem, że nigdy się nie rozerwie, że zawsze będę z nimi czuł się jak bezpiecznie, siedziałem z tyłu samochodu, jeszcze nie było pasów bezpieczeństwa, nie trzeba było mieć żadnych fotelików, wiesz, tylko no tak, po prostu, to ja też cudowna pamiętam. Wolność, po prostu. Moja mama, tato, wiesz, w Fordzie Taunusie wypasionym, wtedy ojciec mógł sobie na to pozwolić, był biznesmenem, jeździł po świecie i tak miał fajne te samochody, przyznam szczerze, jako dziecku imponowało, aczkolwiek bardziej chyba ten zapach tapicerki właśnie tych samochodów lat 80. No i pomyślałem... Skóra z węża. Nie oszczędzano na materiale. Tak. No. Dzisiaj czujemy taki plastik, to jest tworzywo, a tam wtedy taką czuliśmy skóra z węża, naturą. No, tak. No i wiesz, to poczucie takiego bezpieczeństwa przełożyło się ten stan permanentnie mnie gdzieś tam prześladował. Jak nagrałem swoją pierwszą solową epkę Wotulia. Tam znalazł się właśnie singiel promujący Rajka, na której zresztą śpiewa Ujszczu swego głosu Kamil Durski z zespołu Lily Hate Roses. No i ja mu wtedy opowiedziałem, że jak to utraciłem, to ciepło, mój ojciec zmarł, miałem 12 lat, to poczułem taki permanentny strach, co mi towarzyszył i bardzo chciałem o tym napisać piosenkę i o tym jest właśnie utwór Rajka. Także prosimy. Też konkretny kawałek muzyczki. Ja tutaj powiem ci, że jak czytam te informacje, które przysyłają tacy moi wierny elektorat, twardy, sztywny, no podobają się, wiesz. Nie chcę cukrować zbyt dużo, bo tak, wiesz, jak to się mówi, niezbyt dobrze brzmi, nie? Pozdrawiam twój twardy, zwarty elektorat. Miło mi bardzo. A są wybredni i powiem ci, że to się rzadko zdarza, no. Cieszę się. Masz szacun, no. Twarde ekipy, no. Miło mi, to jest, wiesz. Jak przyjedziesz do Gdyni, ja to nigdy... się pyta jako dym. Nie, wiesz co, ja jakąkolwiek byśmy uprawiali stylistykę, to prawda jest najważniejsza w muzyce. Zgadza się. I tutaj, więc powiem ci, że na przykład w przypadku koleżanki Brodki, Moniczki. Tak jak Moniki Brodki, tak jak miałem wielki dystans do wszystkich tych, którzy startowali w jakichkolwiek konkursach, tych, wiesz, takich telewizyjno medialnych i tak dalej. Oczywiście. Ale tutaj bezsprzecznie, wiesz, w ogóle nie mam żadnych pytań, wiesz. Wydaje mi się, że znaczy z gruntu te... Bardzo ładna emisja i tak, wiesz, no widać, że jakby chyba świadomie dziewczyna śpiewa. To się nie znam osobiście, no ale... No więc Monika jest osobą, która wie, czego chce i to jest też... To dowodzi temu, że początek jej drogi, a obecna sytuacja, tu się znajduje, to jest rzeczywiście świadoma taka próba wyjścia z tego statku, który jej oferował właśnie ten... Ja wiem, mainstream cały, tak zwany. Tak, mainstream i ona... Całem sobie podburzyć, ja mi tutaj ona sobie po prostu to wykorzystała na swój sposób i dobrze to przekuła. Cieszę się. Aha. Bardzo fajna dziewczyna, prywatnie. Świetnie nam się pracowało. No to tyle, co mogę powiedzieć więcej. No to co, to pójdźmy w takim razie. Wszystko, czego dziś chcę, bo tak jest też dwuznaczny ten tytuł. Pamiętaj o tym. Tak, pamiętaj o tym. Jeszcze do tego chciałbym dodać, że w porównaniu do oryginału, który był śpiewany przez panią Izabelę Trojanowską, to bardziej mi się kojarzył jednak, powiem ci, z... sobie tutaj dużo mówić, no, z taką zabawą, wiesz. No wiesz, to był radosny i zobowiązujący utwór, taki... powiedzmy, nie w moim klimacie, no, kompletnie. A powiem ci wiesz, jakby nie chcę deprecjonować, oczywiście muzyki pogląd potrzebna, nie? No, ale wiesz co, też nie bądźmy poprawni politycznie. W gruncie rzecz mówiąc, sam jakby tekst i przekaz był dosyć dla mnie, w moim odczuciu, dosyć infantylny, jak wiesz, to jest niesamowite, że ten utwór uzyskał taką popularność. Jakbym nie przeceniałbym też jakby siły samego utworu, wydaje mi się, że ta cała kampania wokół serialu, mocne zaangażowanie specjalistów od PR-u, świetną robotę wykonali. No i sama Monika, która wiadomo jest marką. Wiesz, ona mi zaproponowała tą współpracę. Ja mówię, Monika, świetnie, zakasa w rękawy, bo myślałem, że zrobimy coś zupełnie nowego, autorskiego. Okazało się, że trzeba było zrobić cover. Powiedziałem, cover nie interesuje mnie to. Jeszcze jak się dowiedziałam, że ten utwór, którego ja kompletnie nie czuję, nie jest to do końca moja bajka. Przypomina mi to właśnie taki okres, który ja pamiętam jako dziecko, okres bareizmu, PRL-u wstrętnego, którego nie życzę, żeby kiedykolwiek wrócił. To w ogóle próba gloryfikowania tego. Koncert, na którym byłem, gdzieś Anowka to śpiewała. Aha, ale widzisz, no. Naprawdę? I cała sala krzyczała Iza, wiesz. No. Razy taki właśnie odpowiednik dźwiękonaśladowczy do imienia Iza, wiesz. Oczywiście wiadomo, że autor Romodlipko ma niesamowitą swadę, wiesz, w tworzeniu melodyjnych rzeczy, ale nie to był do końca mój świat. Jak ja się dowiedziałem, że to ma być ten utwór, to troszeczkę mnie to... Powiedziałem, no nie chcę. Ale dostaliśmy zielone światło, że możemy zrobić z tym, co chcemy. Więc ja wykorzystałem tylko cytat z tego. Natomiast zależało nam na tym, żeby zrobić przewrotnie mroczny, hipnotyczny, duszny utwór, który miał obrazować trailer ja promujący. Będę dopytywał, kto wam, jak to się mówi, zaproponował i kto był tutaj pomysłodawcą, bo przypuszczam, że przy 10 milionach, 13 milionach puknięć, wiesz, na tym, na YouTubie, czy na tych wszystkich innych portalach, z których się słucha muzyki, to jest jakiś tam, jak to się mówi, kawałek. Pan Romuald już się nie gniewał potem i nawet to się wszystko jakoś miło skończyło. Ale uwierz mi, że naprawdę to był utwór, który był skomponowany specjalnie na okazję tego obrazu, z tego, że tam autorem jest Michał Marczak, który robił świetną, stworzył świetne klipy do utworu Marka Pritcharda z Tomem Yorkiem, czy na przykład Radiohead. To naprawdę jest niesamowity gość i creme de la creme, powiedziałbym. No dobra, więc trzeba wspierać, jest to jednak, wiesz, tam, tak czy inaczej, jest to nasza, jak to się mówi, twórczość rodzima i... Tak, dlatego zależało mi na tym, żeby potraktować... Fajnie, że to jak gdyby przetransponowałeś na nasze czasy, wiesz, że to jak gdyby miało szansę poddychać po prostu powietrzem XXI wieku, nie? Z taką nutką retro nawet, bo trochę nawiązałem do takich lat 80. z premedytacją, ale oczywiście w takim nowoczesnym sznycie. No, mam taką nadzieję, że tak to... Tak. No. Wszystko, czego dziś chcesz? Tak, Monika Brodka, prosimy. Jak będzie? No proszę, i tak, jak to się mówi, kolokwialnie, nie? Mm-hmm. To jest taki Należy, tam, czego, co albo, powiedzieć. Że tak powiem, nie, nie, może są takie określenia, mm-hmm. takie, na przykład ten tego, wiesz. No. Nie, fajnie, podoba mi się. No. Powiem ci, jestem za. Dziękuję. No, wiesz, jakby absolutnie, te, jeszcze raz powtórzę. Trzeba będzie chyba coś popracować, wiesz. No właśnie. No. Ja, jakby bez żadnej koterii, kokieterii, przepraszam. Bez żadnej kokieterii. Koteria. Bez żadnej kokieterii, no rzeczywiście zaskoczeni jestem, zarówno ja i Monika, całym tym szumem wokół tego utworu. Cieszymy się bardzo. No, miło nam. Tak. Jest, tutaj chyba wszyscy są zadowoleni, nie? No pewnie, wiesz, słuchaj, to jest bardzo dobry serial w ogóle, wyreżyserowany przez... A i Zajks, wiesz, parę złotych tam też przyciął, nie? No co, pan Romuald zbierze. No dobra, no to ma, wiesz, dobrze, nie, no, to organizacja też, wiesz, związek no, też swój procent bierze, nie? No oczywiście, jak najbardziej. No ale nie mówmy o, jakby tutaj, no, wiesz... O pieniądzach, bo jesteśmy dżentelmenami. Kuchni, no. Tak, to są rzeczy. Nie, ale to byśmy musieli mówić wtedy o konkretnych sumach, wiesz, kto ja A zauważyłeś, że w naszej mentalności w Polsce mamy... Ja, to jest ciekawostkę ci powiem. No. Mam kolegę Niemca i on powiedział mi, że... Wiecie co, bo ja tu tak obserwuję cię od wielu lat, znaczy w ogóle Polskę przyjeżdża, nawet się trochę nauczę po polsku i mówisz, że kurczę, wy jesteście bardziej podobni do nas, tylko macie, ja w jakim sensie do nas, wy jesteście jakoś wykładnią, tak to żartowałem sobie, mówię, nie, chodzi o to, że mentalnie jesteście takimi, na powiedziałbym, zimnymi Włochami, macie temperament ten, ale jesteście bardzo pragmatyczni, bardzo ambitni i tacy z imperatywem do działania. Tylko macie jeden poważny problem. Mówię, jaki? Właściwie dwa problemy. Mówię tak, nie potraficie mówić o pieniądzach. Jest to dla was jakaś wstydliwa rzecz. I to właśnie a propos tego. A druga rzecz, nie potraficie mówić nie. No jak? No podam ci przykład. No kurczę, wyobraź sobie sytuację, że nie wiem, na przykład z kimś się chcesz umówić, to ja na przykład nie mam na to ochoty, to mówię nie mam ochoty na spotkanie albo nie mam czasu. A Polak powie, no to dobrze, to może jutro dzwońmy się, zobaczymy, tak? Może spotkanie. To chyba nie dużo Polaków poznał. No mnie nie poznał. Nie? No wiesz co, ale ty jesteś z Gdańska. To już Gdyni. No. Gdyni, o, to przepraszam. No, polskie miasto. No polskie miasto, tak. No. No, nie, znaczy ja ci powiem, że dla mnie na przykład niedawno doszedłem do takiej konkluzji, jaka jest różnica pomiędzy Polską a Niemcami? Jaka? Że w Polsce nic nie przechodzi, a w Niemczech wszystko. No, brzmi to enigmatycznie. Możesz rozwinąć myśl? No, na przykład obozy, wiesz, zagłady, nie? O, rozumiem. W Polsce w ogóle nie było, nigdy, nie? Mhm. A Niemcy jednak, wiesz, doszli tutaj, to można powiedzieć, takiej masowej, nie? Wiesz. No to... to jest taki skrajny przykład. No bardzo. Ale charakteryzujący jak gdyby różnicę mentalności, wiesz? Jednak. Zbiorowej. Możliwe. Bez przypadków tutaj. No tak. Bo są przypadki w Niemczech, które potwierdzają tą regułę i są na pewno, wiesz, wspaniali też. No, ale Niemcy. To wiesz, to generalizujemy bardzo, bo ja powiem ci naprawdę. Wiesz, w 33 roku, a w 36 już, to tak, wiesz, pokazywa statystyka, że Hitler jest popierany przez ponad 90% społeczeństwa. Nie? Trudno jest interpretować postać przed, bardziej post. Natomiast jeszcze mówimy o historii, a nie chciałbym dotykać... No był wybrany, wiesz, demokratycznie. Ale to jest ciekawe, bo nawiązujemy do czegoś, o czym zaraz będziemy mówić muzycznie. Powiem jedno, ja mi się wydaje, że całą tą tragedię, to okrucieństwo, które było w czasie II wojny światowej, odpowiedzialna jest cała Europa. No to się nie wzięło znikąd. Także to jest głębszy temat. To jest związek przyczynowo-skutkowy Republika Weimarska. Masz przykład. Okres, w którym po prostu no, byli kompletnie pozbawieni wszelkich aktywów. Ludzie tam głodowali. Więc siłą rzeczy, gdzie nie ma dobrobytu, tam gdzie jest po prostu... No nie przezłocałbym jednak, wiesz, odpowiedzialności na całą Europę na przykład. No wiesz, ale wiesz, jakby pierwsza wojna światowa nie została rozstrzygnięta w sposób właściwy. No to są dłuższe dywagacje, no ale dokładnie. Obozy zostały zbudowane wiadomo przez kogo i to jest, wiesz... Wiesz, najlepsze, powiem ci jeszcze ciekawostkę. No. Jeden właśnie z tych moich kolegów też się sprzeczał ze mną na temat właśnie kwestii obozów, bo na przykład wymienił Belga, króla Leopolda, nie wiem czy znasz tak, historię. Tak, znam historię. A wiesz, że król Leopold tak naprawdę nie był Belgiem, tylko pochodził z rodziny niemieckiej, Koburgów. No widzisz. To coś w tym jest. No. To jest smutne. Tak. Ale skoro mówimy o tym, to pewnie Ja napisałem, zrobiłem, stworzyłem jeden z utworów, który Pancerz się, Czekolada. Pancerz Czekolady. Wiesz, to był Pancerz Czekolady? No. To był rodzaj środka pobudzającego właśnie dla żołnierzy niemieckich. Perfitin. To nie wiem, jaki był skład chemiczny dokładnie, natomiast on miał... Pancerz Czekolady to była nazwa taka potoczna. Potoczna, tak. A handlowa to był Perwitin. Tak. I u Pancerz Czekolady używali tej nazwy potocznej głównie pancerniacy, czyli... No nie tylko, lotnicy też, wiesz. Ale głównie... Była też specjalna odmiana dla tych, co pływali podwójnymi łodziami, Mówiąc bardziej wprost, ludzie Guderiana. Tak. I rzeczywiście mnie przerażała nazwa sama w sobie i ten utwór też ma dosyć mocno taki wydźwięk dramatyczno-motoryczny. Zresztą tutaj zaprezentujemy wersję klubową tego utworu, którą grywam czasami jako w swoich setach DJ-skich. No widzę, że tu już mamy, wiesz, koniec czasu, także żeby jeszcze puścić ten Pancerz Czekolady, to ja bym chciał się ze wszystkimi pożegnać. My również. Podziękować. Naszym gościem był Agim. Dziękuję uprzejmie za zaproszenie. Mówił do was Jędrzej Kodymowski. Naszym wydawcą był Piotr Kordaszewski, a realizowała pani Ewa Wichrowska. Dobranoc i zapraszam was za tydzień. A teraz Pancerz Czekolady, Club Mix.